Depresja, depresja. Popalone styki, wróg publiczny. Siemano, siemano. Każdy z nas zna pustkę. A więc słuchaj tego dzieciaka. Gdzie jesteś, co robisz, czy podasz rękę, upadasz na ziemię. Patrzy się tercet, znowu cię pierze i twarze mizerne przewraca cię loko i robi selekcję. Wkurwia cię życie? Kogo nie wkurwia? Czyja to wina? Na mordę kutka, wjeżdżają kagańce o trzeciej pobudka. Niebo znowu patrzy, Alina się huśta. Dasz radę dzieciaku, BRS-y zapamiętaj. Oczy twoje prawdę mówią, uśmiechem przestrzeń wypełniasz. Jeszcze więcej tego będzie, popalone styki ole. Co siedzi przy zgniłym mięsie, gdy modlitwy nie ma, ziomek bra. Do boju dziś ruszasz, ja wypełniam pustkę. Te rymy jak kusza i bicie przy lustrze. Bo cudem swe życie nie to ile niuchniesz. Podjeżdżasz chłopaku czy pełzasz przy wódce. Poświęcasz się cały Bóg z tobą kolego. Upadasz na ziemię, a rany się leczą. Kolana i beton, telefony, echo. Kto pierwszy upadnie, to po nim przebiegną. Pod lasem kaganiec nie żyje, gdzie matka. Upadasz na ziemię, dotykasz różańca. Matulo, weź pomóż, kolejna porażka. Myśli cię bolą, gasi latarnia. Oczy cię bolą, ściska ci czaszkę. Do rany solo, samotnie kolację. Podjechał pod wąsem, podwoził laskę. Chuj, że miał klamkę, wjechał jak tancerz. To będę, to moje, nie padnę na cytki. Ziomek, to będę, co moje, podejść połowę, mogę dać tobie ole. Kaczor i ogień, ziomek, od małego szczebla pustki. Dymem nie wypełnisz, bez rąk nie podniesiesz miecza, bra. Lecisz jak taran, upadasz na alarm, bra. Leczy się rana, lecisz z nami, gra gitara. Pustka wypełnia się sama, uczucia nie ma zasiana. Trochę musisz się postarać, by zagonić, stać i działać, bra. Jak rzucam pociski, opada kopara wam. Łapów na pyski, tu pada ta parada. Na nic ich starania, karania. Ta, teraz wypada, pobawię się w katata. Z barana wplata na katana, szmata ta. Myśli, że sobie pogada ta. Jeśli się odbyć w ogóle debata, ma kupię stegnata i riata ta ta ta ta ta. Się cicho zrobiło, ilu raperów kajpychą podbiło. Dzieciaki już nie chcą być krychą, to miło. Ten świat pozostałym jest psychą wątpliwą. Mówią, że mam pusto w głowie, drudzy, że mam najebane. Jedni, że se mózg wybrałem, drudzy, że znów dałem plamę. Masz prawdę brudną, trudną, że kłamstwo z dwóch stron upchną. Ambicje chudą zdmuchną, wasz łeb jest pustą studnią. Ciężko nabrać ci pokory, kto ci beret ci poporył. Już nie powiesz typom sorry, ucinamy im ozory.